بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيوانا وسيكوا تري شرنا تانو موزو جماد الآخرة موكو الفموجة ميانني 43 tukiwa katika silsila ya rudud al-ilmiya, ikiwa leo ni muhadhara wa tatu, walillahi alhamdu wal minna, tukiwa katika hali ya kuziweka sawa shubuhat na kadhalika maneno yanayokhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, yanayotokamana na bwana mmoja anayejulikana kama Yusuf Abdihi. Na leo biidhnillahi ta'ala, kama tulivyotangaza, maudhuu itakuwa ni albid'atu ashaddu wa aghladhu min alkabair. Bid'a ni hatari na ni mbaya zaidi kuliko maasiya, hata katika madhambi makubwa. Lakini kabla ya kuingia huko, tutaanza na utangulizi kama kawaida, na utangulizi wa leo nitasoma maneno al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Sharh as-Sunnah. Qala rahimahullah: wal asasu alladhi tubna alayhi al-jama'a hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Msingi ambao hujengewa juu yake jamaa ya Uislamu ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa rahimahumullahu ajma'in, wa hum ahlu sunnati wal jama'a, na wao ndio ahlu sunnati wal jama'a. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a. Yoyote ambaye atachukua dini kutokamana na wasiokuwa masahaba, basi huyo amepotea na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotofu. Wa dalalatu wa ahluha fi an-nar, na upotofu na wapotofu makazi yao ni katika moto wa Jahannam, wal iyadhu billah. وقال رحمه الله كيشا كسيم: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. نابا بنجم مهم سان يوى الله أكو رحيم نجيام كو حقيقة هي ديني إمكوجا كتوكا كو الله سبحانه وتعالى. لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. هي ديني هيكوكيوا أكيل زواتنا ريزاو، بمعنى سيو ميمي نويو تتكبو فكريا ديو تكوى ديني الله. كويكيوا ويونا فكرزاكو زفواتي نمنا ألفو أمريشا الله سبحانه وتعالى نمتمواكي صلى الله عليه وسلم. Usiwe utatumia akili yako katika kubuni mambo mapya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilmuhu inda Allah, ilmu ya hii dini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye aliyeteremsha kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa inda rasulihi, kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. فلا تتبع شيئا بهواك, basi usifuate chochote kile kwa matamanio ya nafsi yako. Fatamruka min ad-din fatakhruj min al-islam, sije ukatoka katika uislamu wa qiyadu billah. Fa innahu la hujjata lak, huna hoja katika hilo. Kwa nini? Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ummatihi as-sunnah, Mtume sallallahu alayhi wasallam tayari amewabainishia umma wake sunna. Wa awdahaha li ashabihi, na akawekia wazi masahaba wake sunna. Wa humul jamaa, wa humus sawadul a'zam, was sawadul a'zamul haqq wa ahluhu, na wao ndio jamaa na ndio as-sawadul a'zam ambao ni haki na watu wa haki. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, al-Imam al-Barbahari anukuu maneno yake, asema qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda, hana udhru yoyote yule atakayefuata upotofu akidhania ni uongofu. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala, wala katika uongofu akauacha akidhania kuwa ni upotofu. Kwa nini hana udhru? Faqad buyinatil umur, mambo yote Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyaweka wazi. Wa thabatatil hujja wa inqata'a al udhr, hujja mithbutu na udhru umekatika. Wa dhalika anna sunnata wal jama'ata قد احكم امر الدين كله, سنه imebainisha na kuyaweka wazi mambo ya dini yote yako wazi. Watabayana linnas, na watu wamebainikiwa. Fa'ala an-nas ittiba', basi ni juu ya watu kufuata. Huu ni utangulizi tu, utanguliza kama ukumbusho, sababu maudhui ya leo itafungamana sana na jambo la kufuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha kutia fikra zetu ndani ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tukataka kuipeleka tunavyotaka sisi. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrin, sisi hatuna khiyari, ni wajib kufuata amri ya Allah na ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Baada ya utangulizi huo, insha Allah taala tutaanza muhadhara wetu wa tatu, na naomba clip ya kwanza namba moja chini. Bid'a ni kitu kibaya, bid'a ni kitu kibaya, na naam, bid'a ni kitu kibaya. Lakini amesikia maneno ya mwanachuoni, hakuyaelewa yeye. Wanachuoni walisema albid'a min as-salaf, baadhi yao kama Sufyan ath-Thawri alayhi rahmatullah, ashaddu min al-kaba'ir, yani ile bid'a ni mbaya na ni mbaya zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hata dhambi kubwa. Sasa wewe ukisikia wanachuoni wamezungumza haya maneno, nenda soma zaidi upate kuwafahamu kwenye maelezo yao wamaanisha nini, sababu hili neno ni fupi. Ukisema tu bid'a ni mbaya zaidi kuliko kabira, kuliko madhambi makubwa, ni kama umesema heri kuzini, heri uliwati, heri riba kuliko bid'a. Lakini haijatosha, lazima ufahamishe bid'a yoyote. Naam, huyo ni Yusuf Abdi, na ikiwa uliwahi kusikia hii video ninayokusudiwa ni mimi hapa, si mtu mwingine. Hakufahamu ni mimi hapa, ndio kwa hapa ndio naambiwa mimi sikufahamu. Na sababu kubwa ambayo imempelekea bwana Yusuf Abdi kuzungumza haya maneno ni kwa siku moja hapa mimi nilitoa khutba ya Jumaa nikazungumza uovu wa bid'a, nikasema maneno makali sana, watu wakaona makali, lakini si wa kwanza mimi kuyasema, yashasemwa na wengi kabla yangu. Ukipima dhambi ya bid'a ya maulidi na dhambi ya mtu kufanya kabira min al-kaba'ir, ukipima uzito wake, dhambi ya maulidi ni kubwa zaidi kuliko mtu kuzini, kuiba, kuua. Nisema hivyo hapo, sio? Mpaka leo mahurafi wakiniona barabarani nasema muone yule, muone yule. Lakini nawaambia tena, zungumza kwa mbali, wewe zungumza kwa mbali tu. Sasa hili neno ilienea Mombasa, si Mombasa tu, na Tanzania. Nishasikia klipu nyingi sana wakisema, na mimi nilikuwa natafuta nafasi, siku gani nitapata njieleze. Ujamaa kanipa nafasi ya kujieleza. Huyu Yusuf Abdi hapa atetea bid'a kwa kueleza maneno ya salaf kama tutakavyobainisha, kinyume na walivyokusudia wao, na kuwasingizia watu wa haki kutofahamu maneno ya ulama wa salaf. Wakati watu wajishughulisha kuwalingania watu katika kurudi kwa salafu salih, hawaelewi. Yeye aliyeketi kutunga mashairi na nyimbo yuwaelewa sana maneno ya salaf, akatupa nasaha kuwa nendeni mkasome, bado hawajasoma vizuri. Na wallahi maneno kama haya tukayatumia sisi tutasikia nini? Siwaona kama anavyosema Sheikh Abu Hashim, tuna damu ya kunguni, sio? Yani lau kama sisi tutasema sasa nendeni mkasome nyinyi, mujtamaa utatuchukulia sisi kama tufanya nini? Tufanya kiburi. Na ni haki sisi kuambia wao wakasome. Hebu niwaulize swali, mshaona darasa ya kitabu gani nasomesha Yusuf Abdu? Hata mmoja? Kama kuna mtu hapa yuwajua, ninyoshe mkono na mimi pia nitafaidika. Wa ana tahaddaituhum wa atahaddahum, mmoja asimame asomeshe Al-Qawaid Al-Arba'a peke yake. Kitabu chaweza kusomesha kwa siku nne peke yake, kila siku kaida moja. Wallahi hawawezi, hizbiyun wote, wacha yetu, yeye na wakubwa zake, hawezi kukaa chini wakasomesha. Lakini ghairu taqiyin ya'muru an-nasa bit-tuqa, amrisha watu wakasome na lugha ya madharau, hawakufahamu maneno wanaovioni, naye mwenyewe kumbe hajayapitia kweli yale maneno wanaovioni, kama tutakavyoona insha Allah. Lakini kabla sijaanza tena, nitaomba klipu ya pili pia, maanake zina mafungamano. Tafadhali. Heri yule mwimbaji katikati ya wanawake wacheza uchi, wacheza disco na nyimbo chafu, washikana shikana, heri yule akikuswalisha mfuate kuliko anaimba kasida. Mtu amsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wengine wachukua ni kweli maana. Hoja yako, sababu ulama wasema albid'atu ashaddu min alkabir. Ndivyo walivyomaanisha wale. Sasa mimi nawaeleza. Hao maneno wanazuoni waliyazungumza, lakini walivyomaanisha wao, walimaanisha kwanza bid'a kufriyan. Bid'a katika masala ya itikadi. Bid'a katika masala ambayo ukiyafanya yaweza kukuingiza kwenye ukafiri. Bid'a mfano bid'atul khawarij, al-jahmiyya, al-mu'tazila, masala ya kiimani. Ndipo waliposema kwamba ile bid'a ni mbaya zaidi. Ujue kuna wengine waliyazungumza hayo hata maulidi ilikuwa hayakuna. Kama kuna maneno yaliwachanganya watu ni haya. Nafikiri watu wengi wamechanganyikiwa, hata katika watu wake wakachanganyikiwa sana, mpaka wakawa watu wa klipu kunishambulia mimi kwa kutetea hili jambo. Mmetoa wapi nyinyi kuwa mwimbaji awe ni kila anachokifanya ni afadhali kuliko mwimbaji anashiti? Maneno kama haya yameenea sana. Mwanzo ukiangalia katika hali ya Yusuf Abdi na mazungumzo anazungumza, ajaribu kuchukua hisia za watu. Nafikiri mmeupata uslubu. Maana akasema yuaimba usiku mbele ya wanawake, wako uchi, washikana shikana, mpaka una picha mbele yako hivi, washikana shikana ndani ya mimbara, kwenye mimbari hiyo washikana shikana, wacheza, sio fanya nini. Sio mvipi huyo? Ulikuwa yatosha kusema mwimbaji tu yaimba usiku, yaitosha. Lakini hii, huu ni uslub wa muflis, mtu ambaye hana hujja, ajaribu kuchukua hisia za wale awamu maskini, hawaelewi, anyanyua zile hisia zao ili waone lile jambo ni ovu sana kiasi cha kuwa, alafu kisha ataleta masala hapa nitakuja kuyataja, aweza kutaja bid'a fulani kuliko watu kwa mfano kumswalia mtume msikitini, wanketi pamoja pamoja, ndio wafanya bid'a, lakini yule atakuwa bora kuliko hawa. Si umeelewa ile uslub wa kubeba hisia za watu ili ionekane kuwa haya madhambi haya ni makubwa zaidi kushinda bid'a? Lakini katika uslubu kama huu, tunasema mwanzo si uslubu wa kihoja na elimu, kisha katika pekua pekua hivi kupitia vitabu nikagundua kitu, kumbe Yusuf Abdi hizi shubha hizi mnazozisikia siku hizi wazitoa, na kama ni uongo aseme mimi ninasema uongo. Wajua siku moja niliona klipu yake, asema watu waingia kwenye Google hivi, wewe unketi wapekua pekua vitabu na vumbi, lile vumbi la kuingia washikua na mafua bure, mara moja tu Google ukiingia hivi kila kitu chaja, sio? Hebu niwaulize jamani, hivi ukiambiwa kuna daktari pale, yule daktari ansoma kwa Google, utakwenda kufanya operation? Mbona kwenye udaktari hamutaki, lakini katika dini mwakubali watu ende kwenye Google kisha wawe mashehe wenu? Kwa nini mwakubali hivyo? Yeye kwa matamshi yake asema mimi sijaipata hiyo klipu, lakini ikhwa wajua iko, nilikuwa naitafuta niwaekea hapo mumsikie wenyewe akisema watu washabofa, watu wanaendelea wako mbali, wao nketi na jimaktaba, na kama sisi yani wenda wazimu tuna maktaba na nini na vitabu. Miskini wallahi, katika hili jambo maskini sana, hafahamu kwa sababu si njia zake talab alilm, aelewi umuhimu wa hizo vitu. Wallahi vitabu mnavyoona, hata vikatoka vitabu milioni vya electronics hizi zile za simu, haiwezi kuisha kazi ya vitabu vya kusoma hivi, haiishi kazi yake, haitaisha, si leo wala si kesho. Labda ifikie wakati kwenye ubongo wa mwanadamu kuweza kutiwa CD hivi kabla vitabu vyote, basi siku hiyo itakuwa yeye wabofa tu kwenye kichwa chako, yaje kitabu uandika, sio? Subiri Yusuf Abdi hiyo ije, alafu ndio utawachezea watu. Huyu bwana, kuna bwana mmoja khurafi sufi quh wa Saudia, msishangae, hata ile nchi ina makhurafi na ina mashia pia, aitwa Abdul Ilahi al-Arfaj. Nimeangalia hivi nikaona maneno yake hayana tofauti na Yusuf Abdu vile vile, akanirahisishia kazi sana. Ah, kumbe ni huyu. Haya, sikilizeni nitayasoma. Abdul Ilahi al-Arfaj ana kitabu chaitwa Mafhumul Bid'a, ndani yake amekusanya shubuhati za ajabu sana, na hizi shubuhati ndio anazitumia Mbaraka Aweso wa Nairobi. Hana pengine pa kwenda, huenda kwenye vitabu vya huyu bwana. Kitabu hiki kimoja, kitabu kichwa chini maguu juu, azungumzia mafhumu albid'a na hakina taarifu ya bid'a. Wewe ushaona bahthi kama hiyo? Yani wewe wazungumzia bid'a na kuanzia mwanzo wa kitabu huzungumzii bid'a nini, kwa sababu akieleza maana yake pale kule mbele atafanya nini? Atajifunga. Kwa hiyo akawacha hivi hivi tu, yazungumzia bid'a wala haijulikani ni kitu gani katika hicho kitabu. Bandika twende. Asema ubwana katika safha ya 27, akielezea ndugu zake makhurafi. Wa naqalu mutaallimina ma sami'uhu min ahadi khutaba'i aljum'ah, wakamnukulia yeye. Naomba leo kidogo lugha itakuwa ya kielimu, sababu masala ni ya kielimu. Wakamnukulia yeye wakiwa wasikia uchungu yale waliyosikia kwa mmoja katika makhatibu ya Ijumaa, almuttabi'ina limanhaji tadhyiqi ma'na albid'ah, wanaofuata manhaj ya kudhiki maana ya bid'ah. Yani maana ya bid'ah wameitia na dhiki, mpaka kila kitu kwao nini ni bid'ah alivyopanga yeye. حيث تهجم ذلك الخطيب على من يجتمعون في شهر ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي. سمو الخطيب علي شمبولية كل كويلي ولو نوكسانيك كفاني موليدي كتك موز ربيع الأول لمدارسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلي كجي كمبوشا سيرة يمتميت محمد صلى الله عليه وسلم سنونا فسيما. فقلت لهم يا سماني كوانبيا وما الجديد ناني كيبي كيبي كتك هيلو ألم تعتادوا سنويا على سماع كلام عنيف جارح من بعض هؤلاء الإخوة. هذي هم جزويا نيني كلا مواكا كسكيا منينو مكالي يكوميزا كتوكا كوها واندوزيتو يعني والي ونويتا موهابيا. Kisha akasema maneno haya, kumbe nawaambia ni si mimi peke yangu eh. Alam yaqul ahaduhum, je hajasema mmoja wao, inna alladhi yahtafilu bil maulid an nabawi a'zamu ithman mimman yashrabu al khamra wa yasriqu wa yazni wa yaqtulu. Hajasema mmoja wao kuwa mwenye kusherehekea maulidi dhambi yake ni kubwa kuliko mwenye kunywa pombe, mwenye kuiba, mwenye kuzini na kuua. Kisha pale chini pale katika hashi akaandika maneno. Sasa nisikilize hapa. Yusuf Abdul. Hadha al-kalam yasduqu fi al-bid'ah al-i'tiqadiyya. Hakusema maneno. Niaya sio. Harfaj. Mimi nilikuwa namsikia Sheikh Abu Hashim mabaki akisema huyu sufi khurafi. Sasa inasema sijikawa tumpeleka mbali. Leo ninahakikisha maneno ya mzee ya kweli. Yule jamani khurafi yule. Msimuone wadhihirishia vile. Na kesho nitasoma maneno ya salaf insha Allah Taala hapa. Niwathibitishie yule jamaa hata akawaambia yeye si khurafi muongo, khurafi yule. Al-Arfa jasema hadha al-kalamu yasduqu ala al-bid'ah al-i'tiqadiyya. Haya maneno ya kusema kuwa bid'ah ni mbaya kuliko maasiya ni katika bid'ah za itikadi peke yake. كسب الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم كما كواتوسم صحابة رضي الله عنهم وكفريشا وكتكفير الأئمة وصاحب الكبيرة أمبولي خوارجا وكفريشا ما إمام ونواتون وفني مذان بمكوبة كإنكار القدر وكنفي الصفات وغيرها كوكانوش قدر كوكانوش صفة زى الله ننجنيزو. فإن هذه البدع الاعتقادية أعظم خطرا وأشد ضررا على المسلمين من الكبائر. هذه بدعة زكية اعتقاد هذه مذراك ني مكوبا زايد ني خطرياك ني كوبا كلكم مذنب مكوبا. ولكنه لا يصدق على البدع العملية. لكن هيا منين هيا ينجي كتك بدعة يا فيتندو كما في الموليدي مونا يتيما نمينجينيو كتك ألونو يتاج خصوصا إذا اختلف في حكمها العلماء الراسخون في العلم. Haso haso wakikhtalifiana wanaovioni waliokita mizizi katika ilmu, ndio yale mnaosikia ikhtilaf zipo katoko na mapovu, ikhtilaf zipo, ndio haya maneno ya al-arfaj. Si mmpata vizuri eh? Khurafi haya, hii shubha najua hivi moyoni ni kubwa, wallahi auha min baiti al-ankabut, hamna shubha yote ya maana. Kuifichua hii shubha tutaieleza kwa wajhi mbali mbali. Ya kwanza, yeye mara nyingi uregelea kuwa, sasa hivi mmemsikia amesema kuwa ukiwauliza wameyatua wapi, wasema nani wamesema? Wanawavioni, sio? Yani wanawavioni ndio waliosema kuwa bid'a dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko maasi, na nyinyi mwafuata tu. Je, ni kweli? haya maneno si kweli. Aliyetuambia sisi kuwa bid'a madhambi yake au dhambi yake ni kubwa kuliko maasiya ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mwana wa chuoni yoyote. Wale wanaovioni wakaeleza maneno hayo ya Mtume sallama kwa maneno yao, lakini wameegemea dalili. Ushahidi uko wapi? Jibu kwa wajhi ambazo tumesema tazitaja, ya kwanza, anna al-adilla ash-shar'iyya shaddadat fi al-bid'i jami'an, dalili za kisheria zimefanya tashdid katika hizi bid'a zote biduni istithna. Walam tufarriq baina al-aqdi wal-amali, haikutafautisha sheria baina ya bid'a ya kiitikadi na bid'a ya kivitendo. Kama fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema kila uzushi katika dini ni upotofu. Hauzushi gani ambao si upotofu? Hapo yote ingia ndani. Wa qawlihi wa iyyakum wa muhdathati al-umur, bali katika hadithi hii hii Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatahadharisha sana kutokamana na bid'a. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa maneno makali kabisa Mtume sana makaeleza kuhusu bid'a. Na katika khutbatul ha sharra al-umuri muhdathatuha, mane mambo ya shari zaidi, sharra al-umur ni kuzua katika dini. Aya maneno nani ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. كذلك قول ياك متوم سلم من راغب عن سنتي فليس مني أكبغو بين سنهين إلي وهكذا. كو أكيجا كتك منينو يمتوم صلى الله عليه وسلم أتكوتك وبدع زمزمزو كوكالي. فلا فرق بين الأمور العقدية والعملية من جهة أصل الابتداع, هكون تفوتي baina ya mambo ya kiitikadi na ya kivitendo katika upande wa asli ya kuzua katika dini ya Allah. Wa in kanat albid'u laysat ala darajatin wahida, pamoja na kuwa hizi bid'a zenyewe kwa zenyewe haziko katika daraja moja, bid'a zatafautiana, bal hiya darakatun kulluha muharramatun wa kabira, bid'a ni darakat, yani nyingine ni mbaya zaidi kuliko nyingine, lakini zote nani maneno al-Imam Shatibi katika al-I'tisam asema hakuna bid'a inayotoka katika kabira kuwa ni dhambi katika madhambi makubwa, hata ukaiona ndogo kiasi gani mbele ya macho yako. Walakin ba'dhaha a'zamu daraka min al-ukhra, kin nyingine ni mbaya zaidi kuliko nyingine.